sing it again. Well, all right. Come to me, my melancholy baby. Why don't you huddle up and don't be blue? Melancholy baby, come to me, my melancholy baby. Come to me, my melancholy baby. Come to me, my melancholy baby. Baby, come to me, my melancholy baby. Nonni. Ja nyt alku sitten Underground-huminaa. Tervetuloa taajuuksille. Ja eipäs tässä sen kummempaa, kun laitetaan heti musiikkia, josta huolehti ensimmäisenä Funkadelic. Ja levyhän on Let's Take It to the States ja joku originaali ja niin edelleen, niin pitkä teksti. Ja blä blä, biisi on Stuffs and Things. Stuffs ja Things. Joo, just näin. I'm going to ease it on your feet. I'm going to shuffle, then I move my feet. I'm gonna stop your stuff with mine until I make your whole things right. Follow me to the day I die. Gotta do what I gotta do out here, so acting like they've been knowing you. Learned how some of these record companies be hoeing you, attaching an image, in the end controlling you. But we set out to set ourselves apart and let these people know just what they had from the start. It's like Ghostface said, we studied the art form. We turned the mic on and spit a fucking dark storm. People slept on me and doubted my skill level, but I'm tenacious and I got a strong will level. You've been introduced to some of the real rebels, injected with venom from God to kill devils. Nonni, sehän oli Cypress Hill, Memories, joo, levyltä Stone Riders, joo, meniköhän ihan oikein, sama kai, mutta siihen vastaus tulee sitten vuosia aiemmin jo tehtynä yhtyeeltä Grand Funk Railroad ja Stop Looking Back, levyhän on We're an American Band. We'll be right back. Well, I didn't even live, so they say, but I hide from the devil on judgment day. So move out, move man, move out, move man, move out, I'm moving on down the line. Well, me and the devil sitting from the start line, he started rolling nearly out of sight. I said, move out, move man, move out, move man. Move over, I'm moving on down the line. Well, I'm going pretty fast, looking for fine. Here come the devil doing 99. So move over, move man. Move over, move man. Move over, I'm moving on down the line. What? Wait. The race is won. Here come the devil doing 101. Say, move out, move man, move out, move man, move out, I'm moving on down the line. Let's play again. Näin, se oli Matchbox, Race with the Devil, levyltään Riders in the Sky. Oho, miten niin kauan sä ratsastellut? En tiedä, niillä oli vissiin joku syy sitten mennä niin pitkälle. Kyllä tämä minun mielestä menee vähän liian pitkälle. Kyllä se meni nyt pitkälle, mutta, sitten seuraava, musiikkikappale. Oh, se oli... Olisiko se no. Ollut Steve Townsend? Niin yrittää puhua. Tähän minä... Hyvä. Kyllä se liikkuu. No niin. Joo, mä ihmettelinkin, kun jäbä tuli niin vaimeesti sieltä. Niin, Townsend, mitähän? Niin. Soittelee meille bluesia. Mulla ei nyt oikeesti, mulla on vähän hätäisesti täytyy ottaa levyt, niin en kerro teille tänään biisien nimiä. Olkaa hyvä. Näin, näillä sitten mennään. When you're around me, I love you more. My love for you is just so true. I said I want to, baby, yes I do. Right by my side. Oh, yes I do. Oh, yes I do. girl, come over here. I wanna whisper something in your ear now. My love for you is just so true. I love you, baby, yes I do. Näin, se oli Hatfield. Ja Yes I Do. Okei, okay. Hyvä biisi. Kyllä, kyllä. Tollasta. Mitäs sitten seuraavaksi, kuka meille esiintyy tai mikä tai mitä hän? Gamma Bomb soittaa meille jonkun biisi. Joo. Katsotaan mikä se on. Joo, kun nyt on tilanne on tämmönen, niin nyt kuunnellaan mitä sieltä tulee. Sä kysyit juuri, miksi maata kiertelen. Saat hyvä kundi, mielelläni juttelen. On siitä vuosi kulunut, nyt vasta tohdin kertoa tämän tarinan, jolla ei oo vertoa. Vähän yli vuosi sitten muutin Kontulaan. Oli ihanaa, kun pääsi asumaan. Anttilasta ostin matot, lamput, tuolit yksin tein, mut yksi ainut ilta multa kaiken vei. Keinotuolissa söin prinssimakkaraa, ja kasetilta tulvi bakkaraa. Elämästäni mä nautin, kunnes kuulin suhinaa, ja jaloissani tunsin kummaa kutinaa. Katson jalkoihini, et usko, mitä näin. Näky kaamea, ei häivy mielestäin. Paimen matto oli aina ollut hiljaa paikallaan, nyt sen karva oli ruvennut kasvamaan. Tunsin kuinka karvat nilkkaan kietoutui, näin kuinka keinotuoli mattoon hautautui. Vaaran tajusin ja raivokkaasti syöksyin eteiseen, kun jo keinotuoli murtui ryskyen. Ja matto jatkoi työtään muristen, tietosanakirjan se nieli hotkaisten. Se japanilaisen lampu söi ja bambuverhotkin ehdin nähdä ennen kuin rappuun pakenin. Postiluukusta mä vielä seurasin, kun matto ahmaisi eteisen piirongin. Sitten maton elämässä varmaan alkoi vaihe uusi, tuli pimeä, kaiken peitti hiljaisuus. Kauhuissani juoksin lähiökkapakkaan, kolme viskiä, sitten taksilla keskustaan. Menin yöksi hospitsiin, siellä tyynyin painoin pään, näkemästäni en kertonut kellekään. Aamulla kotiin palasin näin kaiteella parvekkeen, kuin suunnattoman suuren perhosen. Se ei oikeastaan ollut perhonen, vaan jättimäinen mainos Anttilan. Se nousi siivilleen ja pimensi taivahan. Yli Kontulan se lensi vaappuen. Päivän tarjoukset se huusi raakkuen. Kansamaassa näki vielä, kun se kaartoi pohjoiseen ja katosi taivaan rantaan usvaiseen. Miksi juon ja kuljen, multa kysytään? Ehkä tarinani jotain selittää. Jos omaan mattoos et voi luottaa, et voi luottaa mihinkään. Yksi vielä, sitten lasku ja lähdetään. No siinä oli surullinen ja uskomaton tarina, jonka meille tarjoili Perkoilan Mikko. Juu, sepä se. Perkoilan Akan poika. Tässä ehtii vielä pari lyhkästä biisiä ennen uutista rykästä, joten... Joo, no kuunnellaan vaikka Bad Religionia ja Guality and Guanity on biisi. Offer me eternity and I'll trade a cup of coffee and a dime. Looking for a handout on behalf of those who have so little time. But to want to live on just 70 cents a day, that in your pocket doesn't make this a better place. Cereal and water is a feast for some, you say. Your price tag on existence can't cover your double face. Quality or quantity, quality or quantity, quality or quantity, a choice you have to make. Turkey from the field, playing on the piggy bank, scooping up the booty, licking all the right toes, bolstering the payroll. Why reduce life to a dollar amount per day? Why let the world think this is the American way? Your uneated greens are a feast for some, you say. Survival and living are concepts you can't equate. Quality or quantity, quality or quantity, quality or quantity, don't tell me they're the same. Quality or quantity, quality or quantity, quality or quantity, a choice you have to make. Hyvää huomenta. Uutiset seuraavaksi. Uutisotsikot. Moskovassa vieraileva Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton järjestää uutistoimisto Reutersin mukaan tiedotustilaisuuden kello 19.30. Boltonin on määrä keskustella Moskovassa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa presidenttien Vladimir Putin ja Donald Trump tapaamisesta, jota on kaavailtu heinäkuulle. Reuters ja Politico-lehti kertoivat eilen nojaten Valkoisen talon korkea-arvoiseen virkamieslähteeseen, että presidentit saattaisivat tavata Helsingissä. Opposition ja hallituksen välinen sote-nokittelu jatkui eilen. Hallitusta edustivat aamun huomenta Suomen keskustelussa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Oppositiota SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Orpon mukaan kaikki ovat yhtä mieltä sote-uudistuksen peruslinjoista, mutta yksityiskohdat herättävät keskustelua. Rinteen mukaan asia ei ole näin, vaan viimeisen 10 vuoden aikana tehty hyvä pohja ei pääse tavoitteisiinsa hallituksen esityksessä. Ratkaisut maakuntamallista ja markkinamallista ovat romuttaneet sitä. Te olette rakentaneet lehmäkauppahärvelin, joka johtaa väärään lopputulokseen, Rinne sanoi. Tämä meneillään oleva sote-uudistus on jo tuottanut sen, että keinottelijat ovat kahmineet itselleen kaikki terveydenhoitolaitokset. Kaikkosen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnasta on kantautunut kummia tietoja siitä, miten asiaa käsittelyssä on edetty. Valiokunta johtaa SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru. Orpon mukaan kaikki ovat yhtä mieltä sote-uudistuksen peruslinjoista, mutta yksityiskohtien keskustelu vie nyt sitten niin paljon aikaa, että koko maakuntamalli siirtyy vaalien yli. Sanoma Media Finland ostaa enemmistön Suomen tietotoimiston osakkeista. Alma Media ja TS-yhtymä kertovat tiedotteessa, että he ovat myyneet osuutensa STT:stä Sanomalle. Sanoman tiedotteen mukaan kaupan tavoitteena on yksinkertaistaa yhtiön omistuspohja. Siellä on sitten vielä keskisuomalainen ja Alma Media. Torstaina sataa maan keskivaiheella, jolloin etelässä on vielä hellettä, kertoo MTV-uutisten meteorologi Mette Mannonen. Perjantai vastaisena yönä sadealue kulkee Etelä- ja Keski-Suomen yli itään päin. Perjantaina sataa monin paikoin maan yli, kulkee runsaita sateita ja voimakas tuuli käy. Sateiden yhteydessä pohjoisessa virtaa kylmempää ilmaa etelään ja tuulet voimistuvat. Lämpötilat voivat olla alle 10 asteen runsaimman sateen alla. Mannonen kertoo, ensi perjantaina kun menette ulos, niin pankaa päälle ne sen mukaan, että siellä tuuli viuhuu ja sataa räntää. Viikonlopun aikana matalapaineen keskus kulkee kaakkoon päin ja lauantai näyttää tämän hetken ennusteessa melko viilealta. Itsenäinen tutkimusjärjestö Global Forest Watch on julkaissut tuoreen raportin, jonka mukaan metsäpeite maapallolla supistui 29,4 miljoonaa hehtaaria. Lähes Suomen pinta-alan kokoinen alue metsää katosi maapallolta viime vuonna. Metsäpeitteen häviäminen oli historian toiseksi laajinta. Edellisenä vuonna metsää katosi 300 000 hehtaaria enemmän. Tässä on sellainen kohta, jossa kansalaiset voivat syytellä toisiaan ilmastonmuutoksesta. Luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeimpiä ovat trooppiset sademetsät. Niiden osuus hävitettyistä metsistä oli yli puolet. 15,8 miljoonaa hehtaaria trooppisia metsiä katosi siis joka minuutti 40 jalkapallokenttää vastaava ala. Jalkapallokenttä on suuri. GFV:n, sen Global Forest Watchin mukaan maapallon metsäkato kasvoi rajusti vuonna 2016 aiempi vuosiin verrattuna. Sama linja näyttää jatkuvan, vaikka joissakin maissa on merkkejä siitä, että viranomaiset yrittävät rajoittaa hakkuita. Tutkijajärjestö haluaa nostaa esiin, että metsät voisivat olla suuri voimavara ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta niiden potentiaalia jää paljon hyödyntämättä. Metsiä ja maa-alueita hoitamalla voitaisiin saada aikaan jopa kolmannes sitä tuloksesta, jota ilmastonmuutoksen torjumisella saadaan aikaan. Tähän työhön on varattu vain 2% ilmastorahoituksesta. Ja kuinkahan paljon ne panevat taskuihinsa? Neljännes Brasilian metsäkadosta oli seurausta Amazonin alueen kulotuksista, joilla asukkaat raivaavat tilaa maataloudelle ja karjanhoidolle. Vuonna 2016 vallitsi voimakas El Niño-sääilmiö, joka aiheutti runsaasti metsäpaloja. Viime vuonna säätyyppi oli erilainen ja se on ollut avuksi Indonesian hallitukselle, joka pyrkii vähentämään metsäkatoa erityisesti turvepohjaisissa sademetsissä, joita suuryritykset ovat halunneet kuivata ja raivata palmuöljyplantaaseiksi ja muuhun maatalouteen. Palmuöljystä tehdään muun muassa polttoainetta dieselautoihin. Näitä Indonesian sademetsiä koskeva hakkuukielto astui voimaan vuonna 2016. Hallitus on käynnistänyt tiedotuskampanjoita metsän raivauksen lopettamiseksi. Hakkuukieltoja on tuettu vahvistamalla poliisivalvontaa. Nurmijärveläiselle tontille tuotiin vuonna 2013-2014 rekkakonteittain savimaata, mikä turmeli ympäristöä pohjavesialueella. Nyt tämä on varsin kummallinen tapaus, koska samanlainen kippaus tapahtui Kirkkonummella vedenpuhdistamon vieressä. Se paikka on kuuluisa sen takia, että ne istuttivat sinne samalla jättiläisputkia. No, se oli ympäristöministeriön omistamaa maata kunnan kanssa ja kukaan ei nostanut sitä syytettä. Nurmijärveläistontin omistajat oli käräjillä tuomittu törkeästä ympäristön turmelemisesta, mutta Helsingin hovioikeus ei pitänyt tekoa törkeänä. Hovi tuomitsi naisen ja miehen perusmuotoisesta rikoksesta. Siis tällä välin tästä. Pohjavesialueiden suojelemisesta peittämällä niitä täytemaalla olikin tullut rikos ja siihen ei mennyt kuin 20 vuotta. Oikeuden mukaan tontille tuotu savimaa oli jätettä. Sitähän se oli. Kirkkonummelle kipattiin muun muassa yksi lämpökeskus ja kullanvärinen Toyota Cherry. Siis Nurmijärvellä sen levitys rikkoi muun muassa vesijäte- ja ympäristösuojelulakia, jotka ilmeisesti on päivitetty tällä välin. Maata tuotiin lähes 34 000 lavakuutiometriä. Oikeus totesi, että nurmijärveläiset omistajat, jotka olivat siis yksityisiä, jotka omistivat tämän tontin, eivät olleet sallineet kiinteistön käyttämistä maankaattopaikkana. Oikeus piti alkuperäisenä tarkoituksena kiinteistön maisemointia, johon omistajat pyrkivät valitsemaan mahdollisimman asiantuntevan yrityksen. Vertailun vuoksi mainittakoon, että 1980-luvun lopussa Kirkkonummen kunta järjesti omalle maankaatopaikalleen ennakkotiedotustilaisuuden, jossa vakuutettiin, että tähän paikkaan aiotaan perustaa arboretum, siis harvinaisten puiden puisto. No, eihän saada vieläkään kasvaa yhtään puuta. Siis Nurmijärvellä piti maisemoida ja nyt naisen tuomio aleni puolen vuoden ehdollisesta vankeudesta 60 päivään. Miehen yhdyskuntapalveluksi muutettu puolen vuoden ehdoton vankeus aleni 60 päivän vankeudeksi. Se määrättiin 60 tunnin yhdyskuntapalveluksi. Ja tämä oli merkillinen tapaus ja korkeita olivat nämä rangaistukset. Back to the underground humina. Kyllä, tervetuloa takaisin. Joo, se oli Red Hot Chili Peppersin varhaisempaa tuotantoa. Oli ihan demo-versiokin vielä kappaleista nimeltään Sex Rap. No niin. Joo. Ja sitä ennenhän tuli uutisia ja ennen uutisia Royalsin yksi kappale, mikä se nyt olikaan, Dancing in the Streets. Ja sitä ennenhän tuli vielä Ronnie James Dio and the Prophets. Mikähän se biisi oli? No ei jaksa kaivaa nyt tuolta sitä. Mut kuitenkin, joo, Ronnie Boy pisti duuvoppi. Ja seuraavaksi tulee Wigwam, Hard and Horny-levyltään, Concentration Camp Brojure. Ja miten se nyt meneekään? Näin. Let's get down with the trumpet. when I get down, I get respect now. And when our tune drops, you know it makes your head bounce. Yeah, I move with the flow. And when I enter the room, it shows. I move sick, when I dance, then chicks, when I dance. Moving, I move quick, when I dance, at risk, when I dance. Just be careful you don't lose your chick, when I dance. That might just happen, so listen deep, stick with your madam, or she might just leave. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets, yeah, yeah. Let's get down with the trumpets, yeah, yeah. Let's get down with the trumpets, yeah, yeah. Let's get down with the trumpets, whoa. Let's get down with the, down with the, whoa. How much sound from the brass to the air will it take to put your bras in the air? Pardon me there. Just don't pretend that if I wasn't older, you wouldn't wanna dance to me, yeah. You're the last of my fears. I was top boy of the class in my year. Well, not really, but I was halfway there. And I could have been the headmaster, so yeah, got vibes and charisma. Lighter and Rizla, backy and filter. Shine for me, mister. I want the sun to shine. Said I'm looking at it bright blue. Yes, then we drop it like anvils. Bring your whole crew to a standstill. Still, stick us on the clubs and I guarantee that nobody will stand still. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Whoa. Let's get down with the, down with the. Whoa. Let's get down with the, down with the. Whoa. Let's get down with the, down with the. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Jee! Yeah. Se oli siis luntataan nyt täältä. Niin. Kappaleen nimi oli Down with the Trumpet. Ja mikä toi on? Stereotypical on ainakin bändi. Se on levyn nimi. Ai se on levy. Tää oli sitten Rizzle Kicks. Justiinsa niin. Juu. Piti taas vähän luntata. Niin on vähän. Joo, ei siinä. Seuraava ei kauheasti tarvikkaa sitten luntata. Okei. Okay. Joo, Konna levyltään 7 kappale Ylpeys. Noni. If you are unable to pay for your mortgage, they will take your property. This is particularly enraging when you realize that not only is such a default inevitable due to the fractional reserve practice, but also because of the fact that the money that the bank loaned to you didn't even legally exist in the first place. Ei se vie multa yhtään, ei maksa mulle kahta. Tää on helppoa mulle nopeeta kuin pikamatkaa. Nuoria notkee, mikä tavoin sotkee. Mä synnyin jo rikkaana, aatelisten suku. Mulla on pää täynnä liemi, käytän liiturata pukuun. Syntynyt säihkymä taivaan kanne alla. Tää kaikki on mun, enkä omistani anna. Vetäydyssä kuorees, häti köy, räpi köy. Ikenissä kola ja mun maailma säkenee. Tullut tänne taipumaan, vallan alle vaipumaan. Leipäjono äänille lyötynä laittumaan. Sosiaalitummesta, kaikesta sonnasta. Mulla on mun ylpeys, siitä en tingi. Syntynyt johtamaan, synnynnäinen kingi. Se ylpeänä kulkee, se ylpeänä lankee. Se maailma pyörii kuin kromatut vanteet. Se ei koskaan tuu jäätymään humalassa hankee. Se ei kumarra ketään eikä pyytele anteeksi. Se ylpeänä kulkee, se ylpeänä lankee. Se puku on kallis, kimaltavat ranteet. Se ei heikko ja suosi, sen arvot on yhtä kuin platina ja muovi. Silloin rahaa kuin roskaa, ei almu ja huoli. Hyväksytään faktat, miten täällä marssitaan. Paina jos se pääs, painu himaa sinne karsinas. Lainatuilla penneillä aterias parsimaan. Minä ja mun kaltaiset luotu johtamaan. Ainoalla tavalla, hyvällä tai pahalla. Rahvas on peto, mikä isketään liekaan. Köyhät on syntynyt, kantaa mun miekkaa. Herralta toiselle, polvesta toiseen. Tutki mun juuret, törmät sä loiseen. Naalassa uraa, tulla tai ulos. Sun on tehtävä täällä, pidä mut ja mun kaltaiset. Aina niskan päällä on talempaa kaltaiset. Vailla sulkupuuta ja rajatonta maatia. Mut on painettu valmiiksi muottiin. Lyömään tahtia, tuijota se tuoppiin. Se ylpeänä kulkee, se ylpeänä lankee. Se maailma pyörii kuin kromatut vanteet. Se ei koskaan tuu jäätymään humalassa hankeet. Ei kumarra ketään eikä pyytele anteeksi. Se ylpeänä kulkee, se ylpeänä. platina ja muovi, silloin raahu, roskaa, jalmu ja huoli. Kultaset kuviot mun kultasissa käsissä, harmat katuvarpuset hiljaisena häkissä. Nämä on ne piirit, miksei Lappi oda lantaa. Mis lampaat kantaa, pankille valtaa, nostaa maljaa, multa et karkaa. Mies just sulle, 100 000 valjaa. Täpyttelin näytölle numeroita noita, mist maksat mulle korkoa, tos pelissä et voita. Hoida poika noita arkisia kuvioita, mä maksan sulle taksan, tarjon sun pitä safkan. Näet sä tän kuvion, näet sä tän pointin. Kuukauden työntekijä, kuukauden kätyri. Sama se on mulle, mut pudota se ämyri. Mun kuppa ei puhkee, loputon sukseen. On just niin iso, mitä sinä musta teet. Se ylpeenä kulkee, se ylpeenä lankee. Se maailma pyörii, kun kromatut vanteet. Se ei koskaan tuu jäätymään humalassa hankeen. Se ei kumara ketään, eikä pyytele anteeks. Se ylpeenä kulkee, se ylpeenä lankee. Se puku on kallis, kimaltavat ranteet. Se heikko ja suosi, sen arvot on yhtä kuin platina ja muovi. Sillä on rahaa kuin roskaa, jalmu ja huoli. Nonni. Siinä The Bandits-kappaleellaan Take It and Run. Juu, aika letkeitä meininkiä kyllä. Juu. Näinpä näin. Ja tuota, seuraavaksi päästetään kaksi kitarasankaria oikein taistelemaan kitaroineen kaiketikin. Joo, Steve Ray Vaughan ja Jeff Beckki. Okei. Okay. Joo, tää on tommonen SRV-boksetti, mistä toi on disk kolmoselta kappaleella Going Down, että näin mennään alaspäin ja lujaa. No kaikki! Are y'all ready for this? We'll be right back. so very much. Y'all take care of yourself. We'll see you next time, okay? Mutta sehän oli NoFX ja Remnant oli biisin nimi. Joo, sellainen. Fatwreck Churchin ensimmäinen julkaisu muuta on tämä kyseinen EP Longest Line vuodelta muistaakseni 92. Ainakin tuossa niin sanotaan. Joo, luntataan Wikipediasta. Sä et pitänyt paljastaa sitä. Ei saa paljastaa, että luntataan Wikipediasta. Esittää, että mä muistan asian, mikä on tapahtunut 92. Joo, no okei. Okay. Ehkä sä muistit. Mutta tuossa ennen tuota NoFX:ähän tuli soitettua tämä kitarasankari-meininki, joka oli siis lainakappale. Ja seuraavakin on sellainen, joka ei ole alun perin kyseisen esittäjän biisi. Eli tuo Little Richard tulkitsee meille kappaleen Money Honey ihan omalla tyylillään, niin kuin tiedätte. Okay. Tell me what was on his mind. He says, money, honey, yeah. Money, honey. Money, honey. If you wanna get along, last thing, fella, what's wrong with you? Hey, from the thing on our romance is true. Said, tell me, baby, a day that's too late. Could another man take my place? He says, money, honey. Yeah. Näin meille esiintyi The Webasto-niminen orkesteri kappaleellaan The Rise and Fall of Flingelbunt. Flingelbunttihan se on näköjään. Joo, Bunti Flingeli, joo. The Webasto. No joo, siinä on bändillä hyvä nimi, oli hyvän kuulosta rautalankameininkiä. Niin, mä en kysy sulta, että mikä on sun mielipide, että olisi toi surfia vai rautalanka? Että meneekö silleen, että Suomessa tehtynä, niin se on aina rautalanka. Se on niinku tota... Muuten niinku surffia. Niin. Ilmeisestikin jotenkin. Tai koska niissä aika paljon lievästi ilmastona on yhtäläisyyksiä, sanoisinko näin. No joo, kyllä hyvin paljon, että nyt on vaikea vetää semmoista suoraa rajaviivaa siihen. Ei lähde tekemään tommosia. Ei mitään keinotekoisia genrerajoja etsimään siihen. Kyllä. Mutta, edelleenkin riittää se, että musiikki on hyvän kuulosta. Kyllä, kyllä. Ja kyseinen bändihän on Suomesta. Nyt mä yritän luntata vähän, että mitä siitä tiedetään. Ja, ei mitään. Ei oikeastaan mitään. No, mutta etsikääpäs tuolta sitten jostain. Joo, Golden Hunger oli levyn nimi. 2004 julkaistu. Joo. Sen verran voi kertoa. Kyllä. Ja oli vielä tuota... Tvangsville Productions. Joo, levyyhtiö, kyllä. Kyllä. Ja löytyy jostain angelfire.comsista, en mä tiedä. Joo, joo, no mutta hei, nyt toisenlaista, vähän notkeampaa meininkiä rytmisesti. Tässä otetaan rennosti Big Youth ja S.90 Skunk. Okei. Okay. Yeah, Lion Youth. Zion. What are you doing? I'm on a hook, yeah, you know. Play him on a good boss, you know. Right now, with him all alive. With him wild. With him wild. Ice. Right on. Ivy. But don't you ride like lightning. This man, if you ride like lightning, then you'll crash like thunder. So come on down along the way. Now the song a little ways I would play. Cause some are coming down, it's only the ways I would read the bigger, yo. Wow, baby! Come put your video, video, baby. Come people, people, people, people, people, people, people, people, hey. I keep on you a whole lot of say. See, keep on say. I beg your pardon, what did you say? But see, you don't say. Cause if you talk like that, I said if you say so. So all I'm bold until you got to give me so. I tell you, da, da, da, da, da, wa, wa. Live it up, da, da, da, da, da, da, wa, wa, wa. Da, da, da, da, da, da, wa, wa. Live it up, da, da, da, da, da, da, da, wa, wa, wa. Live it up, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Da da da, live it up, da da da da da da, wa wa wa. I tell you da, play brother play, the real cool musical disco for day. Musical disses I would say, they're coming down along the song as I would play, yeah. Ditty wa wa ditty wa. Thank you. walls have ears, the windows have eyes, and a wise man tells no lies. The walls have ears, the windows have eyes, and a dead man tells no lies. The walls have ears, the windows have eyes, and a wise man tells no lies. The walls have ears, the windows have eyes, and a dead man tells no lies, no lies. And a dead man tells no lies, no lies, no lies, no lies. And a dead man tells no lies, no lies. If these walls could only talk, they would tell you things you wouldn't believe. These windows have seen sights you couldn't imagine. And it can't be erased with Windex or a coat of paint. See, the walls have ears, the windows have eyes, and a wise man tells no lies. The walls have ears, the windows have eyes, and a dead man tells no lies. Surprise! For each and every wall that ever stood, it has a story. Some are not so obvious, and some are self-explanatory. These walls are my laboratory. They're looking through the keyhole of the dormitory. Up in my observatory, my telescope sees the glory, but it also sees the horror and the gory. They speak derogatory. These walls in this hotel room tell more tales about fat tales in head. It was heard but never said, so instead the walls bled. Yeah, while they were bleeding, you can hear the couples cheating, undercover meeting behind these seedy motel walls. Best believe they heard it all. Wrecking balls don't bounce against the wall to make that building fall. The walls outside my apartment complex, building projects are so calm. Yeah, they're taking all out of text, like the wall of Berlin, the wall of Nam, the wall of China, and my tag on the wall is a reminder. See, the walls have ears, the windows have eyes, and a wise man tells no lies, no lies. The walls have ears, the windows have eyes, and a dead man tells no lies, no lies. The walls have ears, the windows have eyes, and a wise man tells no lies, no lies. The walls have ears, the windows have eyes, and a dead man tells no lie, no lie. Now, of course, the eyes are the true windows to the soul, as well as the windows to the world. So, whether plain glass or stained glass, every set of eyes has a set of windows with a set of eyes. Now tell me what the world would be if we did not have windows. We would hardly ever catch the criminal or see the swindler. Never see the swindler. Everyone inside would need AC when they whenever they a private penitentiary at home is what it might resemble. See my window pane got so much pain, the glass is busting out the frame, so let the candle kindle in the window. As a symbol, I'll be leaving my window open, hoping that I might get a breeze. But when the wind come in, the eyes come in, and the eyes don't seem to want to leave. The spying eyes be enterprising, eyeing on your movement. You can change your walls and windows with some building home improvement. But looky loose, they still be trying to look inside your look window. Inside the your walls window. I hear it every single time your voice crescendo. Never your voice crescendo. Enough to make you tremble, leave you in limbo. Can it be all so simple? These is fundamentals for the mental, so don't get sentimental, cause these is not your windows. These walls are really rentals. They know everything you into, all the business that you tend to. So keep your windows rolled up, don't hold up the wall against the floor. And while your window shopping, don't bother stopping at my store. I put a note in the window, but you couldn't read what it said. Instead, I took a rock and carved it in the glass, and it read: the walls have ears, the windows have eyes, and a wise man tells no lies, no lies. See, the walls have ears, the windows have eyes, and a dead man tells no lies, no lies. The walls have ears, the windows have eyes, and a wise man tells no lies, no lies. The walls have ears, the windows have eyes, and a dead man tells no lies. Thank you. Se oli As I Alone. Ja The... Mitä The Walls and... The Hitaus. Hei, The Walls and the Windows. No, no, olipa niin. Hankalaa taas kerran. Erittäin hankalaa. Se on joskus vähän tollasta. Niin, tänään on nyt sattumalta juuri se joskus. No, ei aina voi voittaa, eikä ihan joka toinenkaan kerta. Mutta. Äsken kun soitettiin sitä rautalanka kautta surf, niin tää sitten lienee ehkä surf kautta rautalanka. Tää on The Surf Sluts. No, bändin nimen perusteella kyllä surffia. Ja vähän sinne tuntuu kallistuvan, joo. Kyllä, kyllä. Nämä on vähän vinoilun näköjään Beach Boysille, kun niillä on Pet Sounds ja näillä on Pot Sounds. Ja biisi on His Last Summer. Jaha, jaha. Tyyppi vika kesä. Nyt kuunnellaan, kuin villiksi menee. Yeah, I was a surfer once. Yeah, I've seen him come and go. But I'll never forget Ricky. And the day he caught that last wave home. No one cares, 'cause no one knew what I meant. kirjoitan tän pommin sun päähän. Älä käy vauko, mä en tuu pitää mun tehtävästä taukoa. Mun tavoitteet on korkealla, ei vain tässä rapiutusta. Mä haluun linnaan 2 tai 3 auton ja ainakin 5. Joku siisti huvi, pursi ja saari. Matti kuin naks, johon loppu saatteen kaari. Mun jää joka kaunis niinku Sarah Shaheen tai Angelina J, joka ois tärkein ajan liille siis mulle. Ja antei siis grillaan myös sulle, jos sitä oikein asti tarvitaan. Mun palvelu voi tarvi ja kaviaari. Mä sen joka hirveen hyvä, mun laatu on parasta. Voin olla mistä haluu kun aamu sarastaa. Mä kun omas raflassa, niitä ihan mistä tahansa. Parisista peillä tai jolla riittää. Persialaista safkaa jopa digni digni pizza. Älä missaa pointti, mä en polta jointii. Tai juo mut maan päällä, tosiaankaan koko ajan net nosi. Pikku tekijääks miettyny, eikä siellä on niin paulaiselle myy. No niin, Polari-räppiä 2000-luvun alusta. Parhaat palat levyltä, kappale A-studio, Unia 2001. Näin, ja siitä on painos loppu, että turha käydä sitten tuolta kyselemässä. Voihan sitä kysellä. Mä en aina usko, että kuka haluaa omaa kappalettaan myydä tuosta. Mutta, sitten vähän taas erilaista musiikkia. Nää tuskin puhelee nää tyypit. Nää rääkyy. Se on kato suorotat. Swamp rats. Söpöjä eläimiä. Kyllä, erittäin söpöjä. Ne kertoo ihan luonteestaakin kappaleellaan. Psycho! We'll be right back. sack, a sack, a sack, a sack, a sack, a sack, a se on yks ja kaks, kun mä tsekkaan mikki. Ulan saanti on slikki, kun väännetään uniikki. Musiikki, se tää suomi lyriikka solisti. Viikonloppu alkoholisti, jolle aina maistuu pinja kolada ja longalle naisti. Sex on a beach, vaik plaani märki alas tippuu. Mä dikkan valko venäläisit, muut ryssät painukaan vittu. Huolellinen kuositus on koppasen suositus, koska ainakin musta hauska pito selvipäin on pelkä kusetus. Sit mä viihdyn radalla rutinoituneella tavalla, joka vitun viikonloppu kulkee samalla kaavalla. Pelkkä drakke sirkussa ja setä direktööri. Siit pitää huole Kuuba Libre ja pähkinä nugalikari. Kaipi raska ja sitä rataa normiilta vaati väitä 800 markkaa. Mut mulle se nyt ei oo niin tarkka. Päälle sparkkaa kun on saatsi hyvä hatti ja stretti pärätä. Himo pajarit koska vajarit ei oo se mihin mä tähtää. Pelkä punottava hydro ei mielellään mitään peruslämiä. Ei mitään ryykeri tai vastaavaa mikä mun maku vähän liian hämy. Raflakierrokseen tulee vituuseen vastaan äpärää toimintaa. Kun tavoitteen on lähtee tinttaan viinaa sika hintaa. Ensinnäkin kaiken maailman jonos joutuu bostaa. Kun vitu kusipää kahvaa pinat itse tuntuisi nostaa. Eli ehkä joku toinen kerta tänään ihan liian sekasin. Okei pikkola ja sit yritetään kiryn niin ja väkisin. No poke näkiseen ja huus. Tätä sit tuut poika katuun. Ja sit mä tuukin niska perse otteella annan katuun. Mä hyökkäsin suoraan sen mestan kusi putkaa. Ja joutu tunnustaa et vähän matkaa tuli mutkaa. Kun se vitu ovi loikkari tuli sinne saman tien kurkkiin. Mä lensin ulos nopeemmin kuin mun kusikaari nurkki. Voi vitu niissä pojat vetäkää ittenne jo kiikkuun. Joutuu ihmettelemään mitä tollasten spedejen pääs liikkuu. Kun sisään pääsee vaan ne jotka on pari tuntia yhtä fantaa. Samaa aikaa kun me joudutaan tarjottimeen avun kantaa viinat pöytään. Mut aina löytää ovet jonkun pelle, jolla joku hyvä teko syy jättää olari ulkopuolelle. Mä sanon terve, lähe mestaan mist tutut poket vaan nyökkää. Ja antaa meidän koko posse jono ohi hyökkää. Tietää miten kohdella kantaa asiakkaita. Ja jonos neikatut landet ei tajua asian laitaa. Mut juttu on vaan niin, et budjetti venyy rajattomasti. Kun me sipataan pilkkuu asti. Lopuks mennään pajataan hatsi. Iskuryhmän dokaus syyli on raaka ja paha maineinen. Mä en edes haluu tietää miten paljon rahaa sai eilen. Taas palaa kaipiroskaa, Vernet Franco ja sitä rataa. Moni muihinkin nautitoa aineisiin, meni taas monta sataa. No ilman meitähän moni stadin rafla menis konkkaan. Mä sammun noista lonkkaa ja konttaa. Aivan alkuun kerron olevani elämän tapa alkoholisti. En mikään paras asiakas, vaan vittumainen poskisolisti. Kun kehäkettu ja koira tarhaa jälleen kerran radalla. Eikä yksikään ja tuu pärjäämään edes tonni viidel sadalla. Kaipi roskaa, Vernet Franco. Ja sitä samaa rataa. Ja ulkopuoliset on sitä mieltä, et lähtikää vittu lantaa. Itselläni ja ystävilläni on tapana aiheuttaa pahennusta. Normaaleiden keskuudessa, miksei kukaan tykkää musta. Laiha epänormaali on mun strategiset mitat. Vainoharhaisuus, laiskuus, ainoat valitettavat tiat. Olen räppäri, en mikään vitu teknologiasijoittaja. Vaan todellisen suomi-räpin innovaattori ja aloittaja. Näin ja pysyy. Siis varmuudella hamaan loppuun asti. Ole hyvä hyppää kehään ja ota ketun kanssa matsi. Tämä on siis Koposen ja kehä ketun erikois EP. Ja jos et ennen tiennyt, niin nyt tiedät, että täältä pesee. Olarilaista, ehdottoman maanalaista. Sä seisot mun edessä, ole hyvä ja vaihda kaistaa. Niin ja mennään pois nyt, sätkät kädessä, mennään pois täältä ovelta. Tää stadi ihan, tää kuule stadi ihan ykösmesta. Tää on ihan ykösmesta, et tänne on mitään asiaa. Ei oo mitään asiaa tänne enää, mekään helvettiin niitten sätkien kanssa. Ei, kallio. Painukaa helvettiin täältä. Ei mitään asiaa enää. Ei lenkkarit jalassa. No shit show. Ja lisää ollaria näemme. Kyllä, kyllä. Taasi pörssä. Kyllä, kyllä. No. En muista biisin nimeä. Eipä siihen, mutta biisi kuin biisi. Kansia ei ole levyssä ollut ehkä sitten ilmestymisen jälkeen. Joo, jokseekin näin. No, mutta nyt siirrytään sitten Olarista tuonne vähän itärajatuntumaan. All right. Joo. Kaijaaniinko mennään? No Kaijaani ja Kättö. Mac Bueno ja DJ TATC Nälkämaan AG-levyltään. Ilmeisemminkin postinumeron nimellä kulkeva kappale. 87250. Joo, sen verran mä sanoin, että niitä on muuten uutta julkaisua vissiin ensi kuussa, kun se piti tulla se levy. No niin. Käsittääkseni on painossa jo. Eli jotain, mitä on odotettavissa. Mullahan käy vitsikäs juttu tuossa noita tänne Buenon kanssa, kun se pari vuotta sitten lupasi mulle sen niiden edellisen joo, levyn. Ei, sä oot kertonutkin toi jo ja kertalleen. Se jäi otin sinne sitten mukaan. Kaksi biisiä ei soittaa, mutta se jäi sporaa saatana. Se jäi. Kaksi vuotta venasi, että saa levyä. Kaksi biisiä en kuunnella. No, biisi per vuosi. Jotakuinkin joo, mutta siinä on vielä jäi 4 kuuntelematta. Että se vähän niin kuin se käy kyllä vähän syö miestä, joo. Ei voi mitään, ei, ei voi mitään. Ei sille enää voi mitään. No eipä niin, eipä niin. Mutta pistetään biisi mölisemään, niin päästään eteenpäin. Palaa, Hank. Gangsteri paskaa, lähiö mättöä, olisin se petossa tai eksynyt kättöä. Varsapolku takamettä, kuinka huuto kanava, eka kerta kees, sulla lämpärin takana. Paskalampi lenkit ja kultaset muistot, käytön koulu pärämät, Jerry leikki puistot. Hipu jee, huokkari, kissa, tori, välikkö, jos osin Tampereelta sanoisin päällikkö meno. Mut nyt olla Kajaanissa, lapsuuteni maisemissa, muistossa mastonille haisevissa, litran lasit karhut. Ikis peltis sauhut, diimarit tussit ja paskaset naurut. Kiljukännit ja yöttömät kesäyöt, pumilla mentiin vittuun kesätyöt. Skentätä kuole, restipis karakkaa, karulla puoli silläkin lavalla. Niinku Kainuus on tapana, murhava kunta, syke paskana. Pohjalassa monilla, on syke kovilla. Pää puutunut, monet on suutunut, melkein kaikki pois muuttanut. Paljon sattunut, sitä en voi kieltää. Ja mihin tie vie, sitä en voi tietää. Mut muistossa ikuisesti nuori, sydätänä kulta päällä kromi kuori. Ajat vanhat ei koskaan tuu takas, mut kotiseutu mulle ikuisesti rakas. Lökkä pöksyt jalassa, ääny pimpo päässä. Pakku pakka sillä varikolla näppit jäässä. Höyry nousi suusta, hakmassi suhisi. Hekkala kyttiksel munkki huules puhisi. Heki, omista sulle nää riimit. Vittun pellet saanu koska meitä kiinni. Radanvarsi, rantapuisto, kauppakatu, hupari. Tiimari, välikkö ja kauppapakka tukari. Tukka, jukka, on vartija, rukka. Aina pois lakasit, mut aina tultiin takasi. Attila ja Maxi, ilmaiset maalit. Alikukku tunnelit ja yhtyneiden jardit. Kiitos kaikille, jotka oli mukana. Ainakin mulla oli mukavaa. Villi ja vapaa, vittu teko pyhät lait. 2-7-2-0, onko se voi lait? Se on se ja teko se. Pääs puutunut, monet on suuttunut, melkein kaikki pois muuttanut. Paljon sattunut, sitä en voi kieltää. Ja mihin tie vie, sitä en voi tietää. Mut muistossa ikuisesti nuori, sydäntänä kultaa päällä kromi kuori. Ajat vanhat ei koskaan tuu takas, mut kotiseutu mulle ikuisesti rakas. Vuodesta 95, 2000 äärettä, mä oon lenkitiellä. Mielessäni master plan, se auki, ala jopa kääntämään. Ja huida partsilta, huusta man. Susi raja kuulee ja kuittaa. Toppa housut jalkaa, huulet hakee jo huikkaa. Kipikapi pakkukelka lopsanti ohi. Loop Streetillä näkyy jo ovi. Vastassa kalkkuna koko kamo kuosessa. Kilju ja tökö, tulevaisuus on nuorissa. Meidän kultainen nuoruus. PL unelmia, kromi parma puremia. Kapu virityksiä, sydämen tykytyksiä. Lähintä piti tilanteita, kierroja ihanteita. Kuten do or die. Bitch! Tän selin drugs to kids. We'll be right back. Nonni. Voi jee, se oli Jukka Tolonen se. Kyllä, kyllä. Starfish. Juu. Kipaleella. Levyltä The Hook. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ja siellä on kyllä niin nimekästä sakkia ollut taustalla. Siellä on Pekka Pöyryä ja Paakkunaisen Paronit ja voi että, no Tolonen tietysti ja niin edelleen. Joo, mutta kyllä. Aivan loistavaa musiikkia oli tuo äsken. Ihan jäi vaan kuuntelemaan ja ihmettelemään. Mulla tuli eilen pesäpallo tissiin, se on kipeä. No niin, vaikkei sulla edes kunnon daisoja ole. No en mä tää turvotus saa itse asiassa toisen puolen näyttävää siltä. Että... No niin, nyt sä pääset hinkkaa tissiin ihan kyllä. Sillä, ettei tuu mitään sanomista. Se onkin muuten... tässä elämäntilanteessa se on se voi. Niin, no niin, se yleensä muutkin huuda aina sen. Niin kuulemma, väittävät. No joo, musiikki. Se tissin kosketteluista siirrymme. Musiikin siitä. Parin takaisin. Kyllä. Kyllä. Tehe Tuftones tuolta laittaa nyt tommosen Sensi for Sale-kappaleensa. No saa vähän muuta ajateltavaa kuin joo, tissit. Salelle vähän jotain sensiä, että näin. I beg you pass me the scale. Sense for sale. I beg you pass me the scale. We plow the field and scatter the good seeds on the land. Oh, Näin, Hassisen kone. Ekalta demoltaan, tai tämmöset, en mä tiedä, onko se nyt ihan eka demo, mutta eka mitä ne levyyhtiöihin laitteli. Näinpä. Ja Poco Recordshan tuon onkin ryhmänsä. Näinpä mutta näin. Mutta reippaat ja lahjakkaat laulajaveikot oli siis biisi nimi. Ellei se tullut sitten selkeäksi juuri. Vähän erilainen versio siitä, mitä yleensä kyseiseltä orkesterilta soitetaan. Mutta sitten taas vähän eri meininkiä tulee Screamin' Jay Hawkins, jonka mielestä Afrikka lähtee sitten funk-meininkille, että Afrika gone funk. Oh yeah. Killed unarmed civilians. civilians trying to make a living. We bombed a plant in Sudan to pay back for the attack on our embassy. Killed hundreds of hard-working people, mothers and fathers, who left home to go that day, not knowing that they'd never get back home. We bombed Hiroshima, we bombed Nagasaki, and we bombed far more than the thousands in New York and the Pentagon, and we never batted an eye. Kids playing in the playground, mothers picking up children after school, civilians, not soldiers, people just trying to make it day by day. We have supported state terrorism against the Palestinians and black South Africans, and now we are indignant because the stuff we have done overseas is now brought right back into our own front yards. America's chickens coming home. Näin, Paris ja The Violence of the Lambs oli tämä, oliko se nyt virallinen biisi, mutta tällä kertaa mentiin tuommoisella asiapohjaisella meiningillä. Ilmeisesti, jos toi oli tuommoista väliaikatajunnan virtaa siis tuolla kyllä, kyseisellä mutta levyllä. Joo, se siitä. Puhutaan vaikka no, musiikista lisää, joo. Tuota. Laitetaan Hydraa. Ja nämä ovat, en mä tiedä, onko toi sitten ohje vai mitä, mutta Hydra on sekä albumin että artistin nimi. Tämä on vuodelta 69. If You Care to Survive. Ei kai siihen kannata lisätä se enempää. Tuskin. Yeah, you. levolle lasken lakana tulee turhat murhaan tuneet kiehuu. Satunnaiset toiveet halvaantuneet tieto sielut. Saa korottaa illan tulleen pelkotasoja. Pimeydestä löytää itsensä erilaisena. Aina herätä taas, siis sikiasennon sängyn alta. Mulla on aikamääreet kaikki hajalla luureis torkuis. Mut mitä sit? Toi viisari pyörii väärää suuntaa. Koitetaan lopettaa ajoissa, ettei vahingoska aiheuteta samaistumista, elämän laadun laantumista. Syvää tuntemusta tästä tyhjyyden kuuntelusta. Laske leikisti levolle luoja näit tätä. Hätä hämärä suuntaa valo älä jätä. Levolle laske. Käten antaa tulla. Levolle laskee. Ensi alta nousis taivaan sen sijaan meen. Levolle laskee. Pelolle antaa käten antaa tulla. Levolle laskee. Ensi alta nousis taivaan sen sijaan meen. Se meni jo poispäin ja aurinko karkas kuutama korvas se. Pilvet pimeet peittää soittaa salamoit kuuluu kaikuen. Sekava edessä ekana pitää vaan löytää tie mikä vie täältä pois. Jos kattuais niin sekuais. Tää tilanne on kärjistynyt, nää päivät on vääristynyt. Entiset hymyilevät kasvot on väärinpäin käännetty kolkoon. On taas polttounis palelemassa, pakenemassa tuntematonta epäpyhyyttä sanelemassa. Anelemassa yhtä ainoakaan teksantoa. On venannut vuosien varrella, pienentää nyt todennäköisyyttä mistään hyvästä. Hyvästin heitä levolle ainiasti, jatkaa vaan vaitonaisesti. Levolle laskee, pelolle antaa myöten antaa tulla. Levolle laskee, en sieltä nousis taivaan sen sijaan. Ja Memento. Joo. niin. Minä kävin röökillä. Joo, minä toi levolle lasken, joo. Kyllä. Emesiksen ensimmäiseltä studioalbumilta. Ainakin tämän mukaan siis, joo. Joo, nämä oli joskus noihin aikoihin radiolla haastatteluskin. Siis 2011. No en mä nyt ihan tarkkaa päivämäärää muista, mutta mun mielestä toi levy oli silloin tullut, eli ilmeisesti 2011. Joo, no mutta, joo, se oli levolle lasken ja näin edelleen. Joo. Joo, hieno levy, kaiken kaikkiaan on siitä soitettukin jo jokuisia kappaleita. Pysytään Suomen viimeinen maalla. 10 minuuttia, 11 jos ollaan tarkkoja. No niin, aivan totta. Lähtee käyntiin Apollolla. Hideko Tojo, biisin nimi. Jee. Yeah. Jee, tälleen. Ennen ei ollut näin. Kaiken muuttuneen tiedän. Sodan kauhuja päin, yksi ja toinen ihminen kulkenut on. sai. Valmiina aivoissa tieto, luodin kohteena kai. Yksi ja toinen ihminen alkaava. Taisinpa survata sen, osuin oikeaan kohtaan. Yhtään epäile en. Nonni, se oli Beck. Niin, ilmasta Jeff-etuliitettä. Kyllä. Tänään hän tuli sitä Jeff-etuliitettä Beckiä soitettua. Näin, no, Ja Jackass oli biisin nimi. Kyllä. Ja sitten viimeiset melkein lähtee viedyksi tässä. Näin ohjelma-aika on. Alkaa joo. Loppumaan. Ja seuraavaksi tulee siis vielä 49th Parallel-niminen yhtye samannimiseltä levyltään kappaleellaan Citizen Freak. Ja joo, ehkä se... vähän Beatlesiäkin kuullaan perään vielä ennen seuraavaa ohjelmaa. Mikä oli muuten, mikä? Ei mitään hajua, jotain muuta, mutta ei ainakaan se, mikä yleensä tulee näissä. Sieltä tulee jotain lähiradio riemukas. Tunnari 30 sekuntia ja välipalaa ja kesävirtaa ja viikkokatsausta ja bälä. Jaha. Niin, ohjelmakarttaankin on tälle päivälle itse asiassa merkitty, että kesä virtaa lähiradiossa. Näin. Kyllä, eli te olitte harvinaisuuden äärellä, kun me tulimme tekemään livenä ohjelma. Mä en kyllä edes tiennyt, että täällä on kesäloma, mutta tota... No nyt tiedät. Jep, Citizen Freak ja sit vähän Beatlesia ja niin edelleen ja niin edelleen. Hei nyt meidän puolesta. Moro. Get up early, eat your oats, read your paper, go and vote. You're the type who hates fruit, gee, you shame each morning, you're so meek. A day by day, a week by week, we hate you. Citizen Freak. You've got a bank book, I'm impressed, bet you help your children dress. Home at night, you kiss your wife, what a way to waste your life. Shove some health food up your teeth, we hate you. Citizen Freak. Show.